Na zegarach już 17, program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Mamy dość. Pod takim hasłem Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizował manifestację w Warszawie. Wypłacenie nagród ministrom było błędem, mówi szef MON-u i informuje, że przekazał już pieniądze na Caritas Polska. W Warszawie odsłonięto tablicę upamiętniającą Gustawa Cholubkę. Podwyżek płac nauczycieli o 1000 zł i odwołania minister edukacji Anny Zalewskiej domagali się uczestnicy manifestacji zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przed siedzibą Ministerstwa Edukacji było według organizatorów ponad 5000 osób, oprócz nauczycieli także samorządowcy i rodzice. Anna Zając, nauczycielka z Warszawy, mówiła podczas manifestacji, że nauczyciele nie mają motywacji do pracy. Awans zawodowy wydłużony z 10 do 15 lat to kpina i brak szacunku dla nauczycieli. Młodzi liczyli raczej na skrócenie ścieżki awansu, trwającej do niedawna 10 lat. Nauczyciel powinien być autorytetem, powinien mieć chęci, siły i motywację do tak ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Jesteśmy najbiedniejszą grupą zawodową, od której wymaga się permanentnego uczenia się i wyższego wykształcenia. Mamy dość. Według ZNP podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o niespełna 6% od tego miesiąca nie jest wystarczająca, nie poprawia sytuacji finansowej i nie podnosi prestiżu zawodu nauczyciela. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska informuje, że są planowane kolejne podwyżki i że w ciągu 3 lat nauczyciele dostaną 1000 zł, którego się domagają. Nagrody wypłacane dla ministrów w rządzie PiS były błędem, mówi szef MON-u. Mariusz Błaszczak podczas spotkania z mieszkańcami Dąbrówki na Mazowszu mówił, że oddał pieniądze Caritas Polska. Skoro opinia publiczna nie zgadza się z tym, żeby ministrowie otrzymywali nagrody, a więc te nagrody zostały zwrócone na cel charytatywny. Ja sam zwróciłem zsumowane nagrody, przekazałem te pieniądze na Caritas Polska. W ubiegłym roku według informacji kancelarii premiera ministrowie oraz ówczesna szefowa rządu dostali nagrody w wysokości od 37 do ponad 80 tysięcy złotych. Na początku miesiąca prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że te nagrody zostaną przekazane do Caritas na cele społeczne. Zapowiedział też pracę nad projektem obniżającym pensje parlamentarzystów o 20%, a także wynagrodzenia samorządowców. W Warszawie na Mokotowie odsłonięto tablicę upamiętniającą Gustawa Cholubka, aktora, reżysera, pedagoga. Prezes Związku Artystów Scen Polskich Paweł Królikowski mówi, że tak wybitnego aktora jak Gustaw Cholubek nie było i nie ma. Pan Gustaw Cholubek dla nas aktorów, ludzi teatru, filmu, telewizji, ludzi mediów, to była zawsze taka nie do końca nazwana planeta naszej galaktyki. Myśmy krążyli wokół niego jak księżyce, jak asteroidy, czasami jak meteoryty. Był dla nas takim punktem odniesienia, taką planetą, wokół której się oscylowało i mam nadzieję będzie się oscylować jeszcze długo. Gustaw Cholubek karierę aktorską rozpoczynał w Krakowie, potem związał się ze scenami warszawskimi. W Teatrze Narodowym grał m.in. u Kazimierza Dejmka w Kordianie z 1965 roku i w Dziadach z roku 1967. To była jedna z jego największych ról. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. W studiu Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. W Ekstraklasie runda finałowa i dziś na początek walka o utrzymanie. W tej chwili swój mecz kończą Piast Gliwice i Pogoń Szczecin. Jest 76 minuta i mamy wynik 0-0. I to jedyny zaplanowany na sobotę mecz grupy spadkowej. Później już tylko walka o te najwyższe cele. Za niespełna godzinę na boisko wybiegną gracze Górnika Zabrze i Wisły Płock. Obie ekipy mają po 50 punktów i mocno walczą o czwarte miejsce. Obrońca Wisły Damian Byrtek. Tak jak z każdym w tym lidze, myślę, że można wygrać, byli pewnie decydowała dyspozycja dnia, ale z tego co oglądałem Puchar Polski, można wnioskować to, że jest to dobrze zorganizowana drużyna w defensywie. Wiadomo, bardzo mocne są fragmenty gry, gdzie tam też mieliśmy w pierwszym meczu duże problemy z tym, straciliśmy chyba dwie bramki po tych fragmentach, ale tak jak myślę, jeżeli my wyjdziemy w pełni skoncentrowani i na swoim poziomie, myślę, że spokojnie możemy wygrać ten mecz. O 20.30 drugi mecz grupy mistrzowskiej Korona zagra z Jagiellonią. Więcej o tym spotkaniu za 2 godziny. W zagranicznych ligach wszystko już właściwie jasne, dlatego warto rzucić okiem na puchary. O 21.30 Sevilla powalczy z Barceloną w finale Copa del Rey, a za trochę ponad godzinę pierwszy półfinał Pucharu Anglii. Manchester United zagra z Tottenhamem. Za oknem piękna pogoda, idealna do piłki i nikt chyba nie pomyślałby o hokeju, ale jednak na Węgrzech pomyśleli i grają. Meczem z Włochami nasi hokeiści rozpoczną Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. W Budapeszcie nasi powalczą

Myśliwiecka 357. Readers w kąciku na start pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam jak zawsze w sobotę do 19. I wanna be a superorganism. It is no longer clear where what human is. I'm no I jeżeli pop w trójce, no to na przykład taki superorganizm, to w ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się z nimi przy Myśliwieckiej 357, dziś ciąg dalszy. No i co? Aniśmy się spostrzegli, ja tu już ponad rok od wydania ważnej płyty. Myślę, że on minął tak szybko, jeśli chodzi o tę miarkę związaną z tym albumem, z tą muzyką, kiedy się ukazała, czy to było dawno, czy to było niedawno. Minął tak szybko dlatego, że wydarzeń związanych z tą płytą było naprawdę mnóstwo. I pamiętam jeszcze pierwsze przesłuchanie tej płyty i największą mrówę właśnie przy tym utworze spośród wszystkich 12. Scum, Depeche Mode, album Spirits. 17 marca 2017 roku, to już ponad rok. Szczęśliwy rok dla fanów grupy Depeche Mode? Mam nadzieję, że tak. Po 18 jeszcze wrócimy do tej płyty. Tymczasem nowości w dalszym ciągu gorące. Jack White. Blowing. Aha, najlepszy jego materiał od, tu trzy kropki, proszę uzupełnić to wykropkowane miejsce. Over and over and over, Jack White, a wszystko kończy się piękną humoreską. Strains of humoresque divine, you thrill and fill this heart of mine with gladness like a soothing symphony. For the air you'll gently flow into my soul, you'll strike a note of passion. Boarding House Reach, czyli Jack White i Humoresque, utwór, który zamyka tę płytę. Najlepszy adres radiowy na świecie, czyli Myśliwiecka 357, dziś również w Poznaniu, właściwie od czwartku w Poznaniu, na festiwalu Spring Break. To ważny festiwal, bo tam młoda, ważna, istotna, ambitna polska muzyka. No to jeden z tych wykonawców właśnie z tegorocznej edycji. Zdrady, co że ból, obojętność czy strach. Wolałbym nigdy nie dojrzeć oczu, co łzawią przez piach. Koniec historii jest blisko, w skrzynce usłyszysz mój głos. Pójdę, opowiem ci wilkom, nocą pogłaszczę ci los. Więc schowaj broń, nie bronimy się już. Poddałem wszystkie pozycje. Na festiwalu Spring Break w Poznaniu w tym roku. Zespół Lęk. No, jeden utwór znamy oficjalnie, a z innych tak korzystamy jeszcze przed wydaniem płyty, przed premierą ich debiutanckiego albumu, trochę gościnnie. W razie czego, proszę nikomu o tym nie mówić. Utwór Wilk to przed chwilą, no i teraz już trochę słynna. Mam nadzieję, że wkrótce bardziej słynna. Mgła. Przez groble, nawet nie idę przez most, nawet nie myślę podobnie i znowu przypominam mgłę. O czym na przykład sobie po cichu marzę, jeśli chodzi o tych młodych polskich wykonawców, których prezentujemy na antenie Trójki, nie tylko w ofensywie, nie tylko w audycji Myśliwiecka 357, w ogóle, wszędzie, w każdej audycji. Marzę o tym, żeby zaliczyli na przykład podczas pierwszego roku swojej działalności taki festiwal, ważne sceny, Spring Break, Poznań, a w kolejnych latach byli już wymieniani wśród tych, jeśli nie najważniejszych, to naprawdę ważnych, i żeby te sceny dla nich były coraz to większe. Zespół Lęk późnym wieczorem, naprawdę bardzo późnym wieczorem dzisiaj w Poznaniu na festiwalu Spring Break. Znacznie, znacznie więcej o tej imprezie w liście osobistej Piotra Meca po godzinie 19. Jeszcze jeden wykonawca z dziś, Marek Karwowski, czyli Troy. We'll be right back. A kiedyś z zespołem Renton to były gitary, były trampki, były podarte kurtki jeansowe i spodnie i była pierwsza płyta wydana przez Polskie Radio. No a teraz zespół Renton niby jeszcze istnieje, coś się z nim dzieje, oni trochę grają, trochę nie grają, ale ich wokalista robi swój projekt, czyli Troy. Elektronika, no taka właśnie, melodyjna, śpiewna i dziś również na festiwalu Spring Break. W drugiej godzinie jeszcze o wykonawcach z tegorocznej edycji kilka słów na pewno powiem. Tymczasem Resistance is Futile, no jakoś tak się składa, oczywiście wiem, nikt nie robi rewolucji swoją nową muzyką, oczywiście, że tak, ale jakoś tak się składa, że tej płyty słucham z wielką przyjemnością. Manic Street Preachers ze swojego nowego albumu. Resistance is futile. Jakby to ładnie przełożyć, żeby to jeszcze dobrze zabrzmiało przez radio. Odporność daremna. Daremna odporność, mniej więcej tak. A może ktoś z Państwa ma lepszy pomysł. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. W każdym razie to tytuł nowego albumu grupy Manic Street Preachers. Ten utwór już dobrze znamy, ale właściwie co szkodzi, żeby go dzisiaj powtórzyć? Mam nadzieję, że nic. You never told us why you paid. Jest kilka powodów, dla których ten zespół był i będzie ważny. Jednym z tych, no bo jakby nie było, jesteśmy w radiu. Jesteśmy pod najlepszym radiowym adresem na świecie, w Trójce. Jednym z tych powodów jest fakt, że na ich piosenkach ja również uczyłem się radia i mikrofonu. Manic Street Preachers, Resistance is Futile i International Blue przed chwilą. Mistrz tymczasem, wracałem do tej jego nowej płyty najczęściej w poniedziałkowej tonacji trójki, ale dzisiaj też mam nadzieję, że dobrze to zabrzmi. Jimi Hendrix. Both Sides of the Sky, Jimi Hendrix i The Things I Used to Do. No to jeszcze przed godziną 18, kącik jazz fajny jest i to jest też piękne zestawienie. Chyba po raz pierwszy, kiedy prezentuję jednego i drugiego artystę, oni obok siebie, kiedy się spotykamy w audycjach. Mam nadzieję, że to taki dobry, klasyczny symbol. Jazz fajny jest, czyli Miles Davis, tym razem z płyty Get Up With It. Thank you.